Mwana o mwana tika tika nyoso zali koloba na nokona yo oyo nde nsonyo mwana o mwana tika tika nyoso zali ko raconte na kombo ya noko sala nde mosala mwana o mwana tika tika nyoso zali ko yembelanga butu moi bakondima yo te o po bayebi yo Tika nyoso zali koloba na nokona yo oyo nde nsonyo mwana o mwana tika tika nyoso zali ko raconte na kombo ya noko sala nde mosala mwana o mwana tika tika nyoso zali ko yemelanga butu moi bakondima yo te o po bayebi yo ngana yebi oh oh oh Kotongo ngai papu likolo ya mosala na ebi mbongo na yo na leite ngai penda yo to swanite sala na ngai reconnaissant vive témoin na bikisa yo na liwa nani abongi likambo yango popola ki olumbi solo obima kinde soi ya mobesu Okoma ki ebembe ya leta Na suporta ki bosoto yango Lelonga ifanko enemi Okuta na yo Okuta ki nga ina okeja Na komisa yo denge ozali Lelo olobi nga enemi Kona moi yo somba kamio Ya kome makoni na zando Fanko son ki pembe ina oke Sukisa kombo na ngai Oyembi ngai mingi na yoki Olobike yonde asosie Oke osali ata bakotete Oyemba mbongo na leyo Soki nyongo na fute payokei Oke le monde mechon Bikisa yo naliwa Nani abongi likambo yango Opola ki olumbi solo Obima kinde soi ya mobesu Okoma ki ebembe ya leta Na supporta ki bosoto yango Lelonga ifanko enemi Okutana yo Sukisa, sukisa, kombo na ngai Oyembi ngai mingi na yoki Olobike yonde asosie Oke osale tabakontete Oye bambongo na leyo Soki nyongo na fute payokei Oke le monde mechon